muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 17 stycznia, jest 19. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Po porozumieniu w Katowicach szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności mówi do górników. Możecie spokojnie wyjeżdżać i wracać do swoich domów. Jeden ze sprawców zamachu na Charlie Hebdo pochowany w Reims pod osłoną nocy w anonimowym grobie. A we Włoszech dyskusja o okupie dla porywaczy w Syrii. Rząd zaprzecza, że za uwolnienie dwóch kobiet zapłacił 12 milionów euro. Żadna kopalnia nie zostanie zamknięta. Rząd i górnicy podpisali porozumienie w Katowicach. Szczegółów jeszcze nieznany, ale udało się osiągnąć kompromis. Dlatego szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz wezwał do zakończenia protestów na Śląsku. Obyśmy nigdy już takich protestów nie musieli robić, ale jak będzie trzeba, to cóż. I apeluję też do wszystkich, że możecie spokojnie wyjeżdżać i wracać do swoich domów, do swoich rodzin. Dziękujemy wam bardzo. Łzy szczęścia i okrzyki radości, tak na informacje o podpisanym w Katowicach porozumieniu zareagowali mieszkańcy Brzeszcz w Małopolsce. Działająca tam kopalnia miała być zamknięta w ramach programu naprawczego kompanii węglowej. Pod ziemią przez 11 dni protest prowadziło około 700 górników. Od kilku dni przed bramą kopalni wspierało ich kilkaset osób. Tak było i dziś. Oni to podpisali! Oni to podpisali! Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Wielki sukces całego Śląska i przede wszystkim tych chłopców, którzy siedzieli tam pod ziemią. To jest ich sukces. Im trzeba podziękować. Solidarność! Solidarność! W tej chwili to jest taka emocja, radość, szczęście. No nareszcie doczekaliśmy się. Za chwileczkę wyjadą wszyscy nasi synowie. Za chwileczkę górnicy wrócą do swoich rodzin, do swoich domów. I w tej chwili w Brzeszczach mamy naprawdę święto. To jest dla nas no niesamowita radość. W ostatnich dniach przeciwko planom rządu zakładającym m.in. likwidację czterech kopalń protestowało ponad 2000 górników i pozostałych pracowników branży w 20 zakładach na Śląsku. Około 600 z nich protestowało pod ziemią. Starszy z braci, którzy dokonali zamachu na paryską redakcję Charlie Hebdo, Said Kouachi, został pod osłoną nocy pochowany w Reims na wschodzie Francji na wniosek rządu, anonimowo. Władze obawiały się zamieszek i tego, że grup terrorysty będzie przyciągał islamistów. Burmistrz Reims odmówił rodzinie pochówku zamachowca, ale zgodnie z francuskim prawem zmarły ma prawo do pogrzebu w ostatnim miejscu swojego zamieszkania. Dwóch innych terrorystów zabitych podczas strzelaniny z policją po zeszłotygodniowych atakach w Paryżu wciąż czeka na pochówek. Szerif Kouachi zostanie pochowany na obrzeżach Paryża, również w anonimowym grobie. A we Włoszech dyskusja o rzekomym okupie za dwie kobiety porwane w sierpniu w Syrii. Jedna ma 20, druga 21 lat i obie pracowały dla jednej z organizacji pomocowych. Pojawiły się doniesienia, że rząd zapłacił za ich uwolnienie 12 milionów euro i propozycje, by zwróciły te pieniądze państwu, które płacąc okup finansuje międzynarodowy terroryzm. Minister spraw zagranicznych Paolo Gentiloni, który witał Gretę Ramelli i Vanessę Marzullo, określił te pogłoski jako niegodne i bezpodstawne. Jeśli chodzi o sprawę okupu, to czytałem aluzje i niedyskrecje pozbawione realnych podstaw, a w paru przypadkach rozpowszechniane przez grupy terrorystyczne. Szef dyplomacji jednocześnie polemizował z opinią, że młode kobiety są same sobie winne. Wybrały się bowiem na teren działań wojennych, nie uprzedzając o tym władz swego kraju. Opinie takie wraz z postulatem, aby zwróciły 12 milionów, wyraziła separatystyczna Liga Północna oraz Ruch Pięciu Gwiazd byłego komika Beppe Grillo. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Ten najbardziej widowiskowy odbywa się w Rio de Janeiro, ten z największymi tradycjami w Wenecji. Karnawał to czas zimowych balów, maskarad i zabaw. Rozpoczyna się w Święto Trzech Króli, a kończy we wtorek przed Środą Popielcową, która oznacza początek Wielkiego Postu. W Białymstoku przed laty słynne były miejskie bale karnawałowe. A teraz? Młodzi ludzie imprezują cały czas i to bez znaczenia, czy jest karnawał, czy nie. Człowiek w tym pędzie całego życia to raczej nie zważa na takie rzeczy. Gdzieś tam mu się przeminie, jak zerknie w kalendarz, a karnawał mamy, to specjalnie celebrował, to nie. Tak, bo teraz dorośli są zapracowani, tylko praca, dom, dzieci, praca, dom. Ale czasami też udaje się znaleźć ten jakiś weekend, prawda, w tym karnawale, żeby go przeznaczyć na tę zabawę. Dodajmy jeszcze, że pierwsze wzmianki dotyczące najstarszego karnawału w Wenecji pochodzą z 1049 roku. Historia karnawału w Rio sięga XVIII wieku, kiedy to portugalski szewc organizował tam przemarsze razem ze swoimi znajomymi i każdy mógł się do nich przyłączyć. To był Serwis Trójki. Wiadomości sportowe, Tomasz Gorozdowski. O tym sukcesie będziemy mówić jeszcze długo, no bo sukces naprawdę jest ogromny. Rafał Sonik wygrał rajd Dakar w rywalizacji quadów. Drużyna, moi przyjaciele, moje dzieci, wszyscy wierzyli w to, że prędzej czy później to się zdarzy, że wygramy Dakar w końcu. Dlatego dedykuję to zwycięstwo tym, którzy o Dakarze marzą i myślą, a których wiozłem ze sobą w sercu, bo wiem, że te marzenia wymagają od nich czasem gigantycznych poświęceń. I że zdarzyły się również rzeczy tragiczne po drodze. Z ich świadomością jechałem i z ich świadomością zwyciężam. Nie zapomnę o nich, ponieważ doskonale rozumiem, jak bardzo dużo trzeba zaangażowania, energii, a przede wszystkim wiary w to, żeby prędzej czy później w Dakarze zwyciężyć. Wielki sukces również Krzysztofa Hołowczyca w rywalizacji kierowców samochodów zajął 3. miejsce, a zatem jest wymarzone przez Hołka podium w 10. starcie. Wygrał Katarczyk Nasser Al-Attiyah. Marek Dąbrowski przyjechał na metę na 18 pozycji, Piotr Bupre na miejscu 33. Motocyklista Jakub Przygoński ukończył rywalizację na 18 pozycji. Tutaj wygrał Mark Koma. W klasie ciężarówek Jarosław Kazberuk, Robin Szustkowski i Czech Filip Skrobanek zajęli 19 miejsce. Wygrali jadący Kamazem Rosjanie, zresztą Rosjanie zdobyli wszystkie miejsca na podium w tej klasyfikacji. Ze stolicy Argentyny 4 stycznia wystartowało 665 zawodników z 53 krajów w 406 pojazdach. Na metę dotarło tylko 216 pojazdów. Polscy skoczkowie przed polską publicznością nie wznieśli się na wyżyny umiejętności. W konkursie drużynowym Pucharu Świata w Zakopanem Stoch, Żyła, Kubacki i Zniszczą zajęli 5. miejsce, mówi mistrz olimpijski Kamil Stoch. Kurczę, szkoda, bo zabrakło dzisiaj trochę szczęścia. No. Gdyby na przykład Dawid jechał w takich warunkach, w jakich jechał Jernej, to moglibyśmy walczyć. Ale do najlepszych zabrakło sporo. Wygrali Niemcy przed Austriakami, Słoweńcami i Norwegami. Jutro konkurs indywidualny na Wielkiej Krokwi. W ligach siatkarskich u panów Asseco Resowie Rzeszów pewnie pokonała AZS Politechnikę Warszawską 3-1, a w mistrzostwach kobiet Chemik Police wygrał po walce z Aluprofem Bielsko-Biała. Było 3-2. Wieczorem i w nocy będzie ślisko na Pomorzu, w Warmińsko-Mazurskiem i w Sudetach. Tam może padać marznący deszcz albo deszcz ze śniegiem w północno-zachodniej Polsce. Trzeba będzie uważać na mgły. Od minus 2 stopni w Suwałkach i Bydgoszczy do plus 1 w Przemyślu, Warszawie i we Wrocławiu. Jutro deszcz i od 2 stopni na północnym wschodzie do 5 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Collage, znakomity zespół, który swego czasu zdobył popularność nie tylko w Polsce. Pamiętają go także fani z Niemiec, Francji czy Holandii. Niebawem w Trójce reaktywowany Collage zagra m.in. materiał ze swojej najlepszej, wydanej 20 lat temu płyty, Moonshine. Zapraszam na transmisję tego koncertu w niedzielę tuż po 20. Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cześć, tu Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Janek Ziobro, Klemens Murańka. Skoczyliśmy do Play, bo w Play jest zasięg 4 skoczni. Jakich skoczni? Zasięg 4 sieci komórkowych. No właśnie. Przejdź do Play jak nasi skoczkowie i korzystaj nie tylko z zasięgu Play, ale też T-Mobile Plus i Orange. Dotyczy ofert głosowych z wyłączeniem LTE. Szczegóły na zasięg 4 sieci.pl. Play. Niestety słuchaj, ciepła moment. Słucham? Trzepła moment. Powtórz. Bacić Anna. Coś chyba niedokładnie. To nie? Aha, i jeszcze raz. Nie scy słucze pła moment. Nie wszy. Scy. Słu. Ha. Cze. Pła. Co. Abo. Na. Ment. Rozumiem. Tak by wyglądało radio, gdybyśmy my mówili tak, jak ludzie płacą. Dokładnie, ale tak nie zrobimy. Pamiętaj o nas. Opłacając abonament radiowo-telewizyjny między 2 a 25 stycznia za cały rok z góry zapłacisz o 10% mniej. To dla ciebie staramy się być coraz lepsi. Dziękujemy, że jesteś z nami. Więcej informacji na temat stawek i promocji pod numerem infolinii Poczty Polskiej 43 842 06 06 oraz na placeabonament.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Die this instant, taken from the distance. They were probably listed down among other things round town. Got my rings around me, I got a baby to pound me. I see stars and go weak. My baby cries and lays me down. In the skies over Black Venice, I see eyes of a white menace. The surprise of the week is that I never heard the sound. All the LA women fall asleep while swimming. I got paid to fish them out, and then one day I lost the job. And I cried a little, I got fried a little. And she laid her eyes on mine, and she said, babe, you're better off. Stars and go weep. My baby cries and lays me down. In the skies over Black Venice, I see eyes of a white menace. The surprise of the week is that I never heard the sound. Tunnel vision lights my way. Leave me. Fall advances, I'm the moron who dances. Ah, I was teething on roses, I was in guns and noses. Ah, under the withering white skies of humiliation. Humiliation. wystarczająco dużo czasu upłynęło, żeby można było zagrać raz jeszcze nasz niegdysiejszy hymn. Z niego zostało mi pierwsze zdanie tekstu, do którego często wracam. I survived the dinner. I jeszcze parę innych rzeczy. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Metz. Lista osobista i coś nowego. One month of February, keep on holding on. And I know it's short. And I know it's short. One month of February, keep on holding on. And I know it's short. And I know it's short. It's times like these, and it's days like these, and it's times like these, and it's days like these. It's been a long time coming, but I'm falling short. Safe, this is not too far to carry this. Cause you could say this is not too far to carry this. Cause you could say this is not too far to carry this. Cause you could say this is not too far to carry this. Not too far to have it. And there's times like these, and there's days like you can say this is not too far. And there's times like these, and there's days like it's been a long time coming, but I'm falling short. Cause you can say this is not too far to have it. It's been a long time coming, but I'm falling short. Cause you can say this is not too far to have it. Not too far to carry this. Not too far to carry. Because you took something away from yourself. Come back to this route and not take your heart to higher self. Heart to higher self. Not too far to carry. Because you took something away from yourself. Come back to this route and take your heart to higher shelter. One month to February, and there's times I need. Because you took something away from yourself. Come back to this route and take your heart to higher shelter. One month to February. Cause you could say this is not too far to carry. Cause you could say this is not too far to carry this. Epka to strasznie fajny format. Cztery utwory. Po pierwsze, łatwo wtedy przesłuchać wszystkie. Po drugie, łatwo zagrać nawet wszystkie w jednym programie. Po trzecie, z reguły ten format powoduje, że te wszystkie utwory są aktualne. To nie jest tak, jak w przypadku płyty, kiedy pracuje się nad płytą rok, czasami dwa, a może nawet trzy. I płyta dla artysty nie jest tym, co ma w tej chwili w głowie. W tym przypadku chyba tak jest. Pani nazywa się Lapsley. Teraz fragment płyty, która pewnie nie pojawi się w całości w liście osobistej, ale płyty, która mną wstrząsnęła i nie mogę się od niej oderwać. She needs back. She loves it. just wish that I could open up. Yeah. To give up a soul. Her price things can't hold my own. A late sentence coming up for time. Ow. Should've when you tossed that time. Yeah. The way she make the color make sense for me. D'Angelo kazał nam czekać 10 lat na nową płytę, co nie znaczy, że w międzyczasie nic nie robił. Wręcz przeciwnie, choć głównie udzielał się jako przyjaciel dla swoich przyjaciół. A najbardziej niesamowitą sprawą z nową płytą jest to, że przyspieszył jej wydanie z uwagi na to, co działo się wokół w jego ojczystym kraju, czyli tam po drugiej stronie Atlantyku. To jest płyta, którą absolutnie trzeba słuchać w całości, bo to opowieść koncepcyjna. Płyta, na której dzieje się więcej niż na 10 płytach, które słuchałem wcześniej. Ciągle nie mam do niej jeszcze jednoznacznego stosunku, ale wydaje mi się, że zostanie na dłużej. Czyli tu nie epka i w następnym przypadku też nie epka, bo ci panowie akurat uparli się, że wszystkie albumy muszą mieć opowieść od początku do końca. Wybieramy Filomenę. Quickly, boy, I wanted more. I wanted more. So I'll be your candle, and I'll be your statuette, and I'll be your lashing loop of a lather, and our Philomena. If only you'd let me go down, down. Zespół, jak może pamiętacie, nazywa się Grudniowcy. Na okładce jest zremiksowana, powiedziałbym, syrenka, ale wygląda bardzo znajomo. Jeszcze jednym polskim elementem jest utwór, który brzmi dokładnie tak, co do słowa, choć jest to tytuł angielski, jak jedna z piosenek zespołu 2 plus 1. Nie jestem specjalnie zbudowany płytą podwójną zresztą, The Art of McCartney. Ja uparcie wracam do czegoś, co graliśmy przed tygodniem, a co powstało na przełomie XX i XXI wieku za sprawą bardzo upartej wytwórni Sequel, która potrafi wygrzewać naprawdę spod ziemi przeróżne rzeczy. Petula Clark. Keep Dziś w drugiej godzinie listy osobistej obiecana kolejna część rozmowy z Apostolisem Antymosem, tym razem o jego, między innymi o jego współpracy z Tomaszem Stańką, a w trzeciej godzinie zagramy coś, co w radiu pojawia się bardzo, bardzo rzadko. Ten utwór też pojawia się rzadko, a jeżeli już, to za sprawą raczej listy osobistej raz na kilka lat. To był zespół tak naprawdę jednej piosenki, właśnie tej. Śmieszni, tacy żałośni, ślepi na piękno, agresywni, żądni zła. Z karabinem w jednej ręce, pogardą w drugiej, maszerujemy śmiało, nie wiedząc, co to strach. Nie rozmawiamy nigdy o miłości, coraz rzadziej ptaki budzą nas ze snu. Brutalni i nieczuli, wielcy i wyniośli, maszerujemy śmiało, nie wiedząc, co to strach. Pieniądze, władza i seks, to tylko dla nas ma znaczenie. Mój Boże, jak łatwo nas okupić, a przecież ucieka nam tak piękny świat. Słowo wolność niewiele znaczy. Przestaliśmy czekać już na wielki cud. Wydaje się nam, że wiemy o sobie wszystko. Maszerujemy śmiało, nie wiedząc, co to strach. Pieniądze, władza i seks, to tylko dla nas ma znaczenie. Mój Boże, jak łatwo nas okupić, a przecież ucieka nam. Tyle. Zespół nazywał się Jawaj. O ile pamiętam, korzenie miał nowosądeckie. Utwór wyśpiewali parę razy w Rzeczenie. Świat, po prostu. Stay alive when you're 25. When they're stealing clothes from under cars, and Freddy's got spots from ripping up stars from his face. A funky little boat race. The television man is crazy, saying we're juvenile delinquent wrecks. But man, I need a TV when I've got T-Rex. Brother, you guessed. How about two? All the young dudes carry the news. Boogaloo dudes carry the news. All the young dudes carry the news. Boogaloo dudes carry the news. Now Lucy's looking sweet, though he dresses like a queen. He can kick like a mule, it's a real mean team. can love, we can love. And my brother's back at home with his Beatles and his Stones. We never got it up on that revolution stuff. What a drag, too many snacks. Well, I drunk a lot of wine and I'm feeling fine. Gonna raise some cat to bed. This is concrete all around, is it in my head? Oh, brother, you guessed. Mama dude. All the young dudes carry the news. Boogaloo dudes carry the news. All the young dudes carry the news. Boogaloo dudes carry the news. All the young dudes carry the news. Boogaloo dudes carry the news. All the young dudes carry the news. To jest ten jedyny chyba przypadek, kiedy wersja autorska Davida Bowie podoba mi się mniej od coveru zespołu Mudd The Hoople, ale być może ze względów po prostu sentymentalnych. A kiedy się tańczy, to trzeba uważać. Jeżeli się nie uważa, efekty na okładce swojej najnowszej płyty pokazali Bell & Sebastian. Of a party. Nieprzygotowani mogą być zaskoczeni. Belen, Sebastian wywinili tę płytę niezły numer. Ale najlepszą wiadomością dla muzyki tanecznej jest w ostatnich tygodniach chyba to, że dzięki znakomitemu filmowi przypomnimy Jamesa Browna. What's the name? What's the name? What's the name? What's the name? Być może nie aż tak wyraźnie, ale dla mnie nić łącząca te dwa ostatnie nagrania jest zdecydowanie łatwa do rozpoznania. Sekcja rytmiczna, która pracowała z Bowiem przy Fame, miała tworzyć podstawy zespołu pewnego znanego muzyka, który niestety zginął w roku 1980, a wybierał się na światową trasę. Teraz, jako przedłużenie tego, co było do tej pory, Miles. Po raz pierwszy, ale nie ostatni dziś. Powiedziałeś, zapnie nam przepięknie klamrą D'Angelo. Nie ukrywam, że zainspirowało mnie to, co z kalendarium muzycznym zrobił na swoim trzypłytowym wydawnictwie David Bowie. Całkiem ostatnio. Just